من شتێکم تەواوە؟ بەڵێ، زۆر باشە سێدی. ئەگەر ئاوا بی، ئەوا زۆر زوو فێرە بی. باشە. حەزەکەی خۆت بەتەنیا ئەسپەکە لێخوڕی ئیتر گەورم؟ بەڵێ، ئێستا تۆ پێشکەوتوویت. ئێستا ئەتوانی خۆت بەبێ یارمەتی ئەسپەکە لێ بخوڕی. یەکەم جار پێویستە خۆت فێری ڕۆشتنی هێواشکەی گەورم. ڕۆشتن؟ بەڵێ، سەیرم کە. تکات لێ یەکەم جوان سەیرم کە. ئێستا غاری هێواش. ئێستا غاری سەریا. سێدی، ئەمە پێش یەڵێن بازدان، تۆزێ بۆ تۆ گرانە. ئەمە بە زووترین کات فێری بازدان ببم. کەواتە تۆ پێویستە یەکەم جار خۆت فێری ڕۆشتنی هێواش کەیت. بەسەر چاو. ویلکنز، ئێستا وازی لێ بێنە. بەسەر چاو گەورم، ئێستا بەریەم. سێدی، ئەگەر لە خۆت بێت. ئێستا بەریەم. ئێستا بە هێواشی دەستکە بە ڕۆیشتن. بەسەر چاو. تۆزە هێواشی تکایە. گەورم، ڕاوەستە. سێدی، پێویستە زۆر ڕاهێنان کەی. ئەم جاریان دەست پێ یەکەین لە سەرەتاوە. ئەبێ تۆ زێوریا بیت. باشە. گەورم، لێرە مەوەستن، بۆ تەندروستیتان خراپە. گەورم، بەڕاستی سێدی زۆر جوانە لەسەر ئەسپە. هەر لە باپیری خۆیەشێ. گەورم، بۆکوێیە چی؟ گەورم، ئاخر بۆکوێیە چی؟ ئەمە هەن ئیشی تۆ نییە. ڕاستەکەی گەورم، بەڵام تکار لێ یەکەم ئەگەر لە تەندروستیت بێ، چونکە تۆ نەخۆشی. بێدەنگ بە. هەروەها دڵیشی زۆر خۆش بوو. گەورم، چییە؟ بەڵام گەورم، بەڕاستان ئەمە وێ بچم لە دەرەوە تۆزێ بگەڕێم و پشوویەک بم، مەگەر ئەمە سەیرە بەلاتانەوە ڕێم لێگرن. جێن، تۆماس و بینیم بۆ بانکە. خۆش تو ئەوانی تریش خێراکە. بەسەر چاو گەورم. جن آه بله تکاکم گورم آفرم سیدی زور باشا تو زرگتر دانیشا آفرم برگی دانیشا با پیرا راوستا بردوم بلا سر راهنان کرم دی سیدی بسر چاو گورم جن باپیرا سیرم کبزانا چونم باپیرا سیدی سیریم لالای خود مکا کرم امانه با هوای خاتون زور سپاس دکم اما زور خوشا با پیرا سرطا فیر روشت نبیم پاشان را کردنی هواش لطوی دم و مسافیر بازدن مکر گورم با پیرا تن خواهیم باشتر ازانی تو بیتن با بر دوام با کرم سرتا فیر روشت نبیم ابی بازدانش تاقیب کم و بلام زور قرصا گرین نیا ماموستا کمان پیالید او ماموستا که زور لیهاتوا زور سپاستا کم گورم استالا چه هستی کایا زور باشا زور برو پیشو چوا لماوی که زور کم اجده اتوانه فیری بازدان بید گورم ام نامانه با برستان هاتوا امان و تو هاتو کرکم سیری که با من امان امی بارس هوبسا هوبس اوی که کل خوشیتر هارا کنم که بوم باز کردی آها عزیزه کم سیدی استا حالت چون لکوش که که مزور باشم هوادارم توش باش بید بله مزور باشم بارس هوبس ایمش همو مان باشین لبروی چن یاری یک مال کردو برد مالوا ایسا بجوانی همو ید بو باسکم یاری زانکانی ایما با انجامی ده گول برامبر به هش گول برد یانوا ها دخل برامبر به هش خال زور چاکا زورت الخوش مکن عمکی آنین پیگشت بیوت مکتو بختورید هوادارم که باید با پیگشت بختورید درسوزت خوبصه بابیرم وای کرد؟ لراستی ها بابیرت جن نزنم گورم فرمو گورم نویک هاتو بوی کتو ببینه نویک باشه بابیت زد خوشا اولا کیه او دادا لیایا دی خیره باب چی لگینو بم ببو اوه باشا باشا گوره من رو نویک گو بگیره خوت زانی من همو سرپرشیار کانم خصوتا بردستی تو بو اوی کارکانم بجوانی بره و برید نگ ام انجامم بو بینی توا بله بسر چاو گورم جاری که ترلم جوره کارانه نکید راپورت یکم بو بنو سو بیه نه بله بسر چاو گورم فرمان بجه هر امرو همیان توا کمو این مو بردمی برزه قصه خوات گورم استاتوانی ملی بشکنی تو بروی بسر چاو گورم شوی سر جوانا موجی اگه تو کرکا کن بی هیکنز، اما یک ریم مانگم بیتی ها، ازانی لکه یو دو آخستو ها؟ تکاد لیکم، برس نویک، هلکی تیر من بره، تکاد لیکم بو او نهات و مت ایرک جوام لپارانو بیا، دای خیره! ها؟ نگرین، تکاد لیکم، اکاد اتم درستی، چاک بو؟ حتمه عزیزم خرز نوی کلی کم حالی که تو من بره ام هرچی پرمان هبو ام خوشی مالا کم آخرت مان کد اما دجا جملم قصانه بو هیکنز یا پارا کم بره یا چولی کن برون دی اما فرمانی گورمانا لبر اوی جاری پیشوش پی من را گیانن بلام ایو جوتان لخسکانی ایما نگرد لبر او پیوسته ایو لیر در کنن ایر قابیلی ایو نیا بلکو شوینی شیوی ایو سرجاده کانا نو اگو هم شوینه خوشه تیو گشتن بلام گورم کوکی سی کفزانه چون نکو کردو توا منیش احا شیرکا مره باید توی ترک زور خوشه زور بتامه ازانید؟ دواله دایگم که کبو درست که کوکی واکم خوحافیز دواترت بین ما نونو دو گل دواترو بین ما نونو بابرو دو گل Ah! تو درکی که زور جوانه لمانه زور لیله درستانه که سر سرهه نره با پیرا با بیکوب چی نگی نوا جوانه بی خو با پیرا تمی زور خوشه اما زور خوشه وای زور با پیرا تو زکیشم ند بودای کم یک مربا لی درست کرد. مربا؟ اوزو جو هم مربا درست کرد. اگر لیر بوی بوی درست کردی با پیرا. دوا کم لچش لیر نرکمان کبود درست کرد. اوزور بطوان آیا. باشتر لده کم؟ بله. او باشترین چش لیر نری انگلتر آیا. براسوف ساله دک زور باشته مربا درسته که لکارککانی امریکا وار و همو کسی کلت دکت با پلی کمی لمربا درست کردنا بالام بالام چی؟ استشو ازم دک مباشترین کسی لدرست کردی مربا زور خوشا تو خواه برو اینی بوم که بم ربا همه حالا که خواه من با دروز کردنی خوادم خوشه اما شیان گورم خود زانی همو جیانم لیره بسر بردو او تی لیرم سر بچی فرمانی برستانم نکردو بای دواکاری کم هیا ادوشی بلی قصب که گورم روشی یک شمی پیشو رگم بسیدی یک کبچه دکی ببینه لبرو دوای لبردن لیکم چی؟ خوابم بخشه گورم زور بزه این پیاهاتو آخر دای کتی زوری خوشه و بای داوی لبرد نکم تکاد لیکم رگی آن لی مگره با یک تری ببینه گورم خاتو میلون مگری تکاد لیکم من چاکتی یکم داوی لیه بردن کم کل پیشوت را رگم پی نیاون ایستا اول بیر که گورم یعنی ایستا برو درو زور سپاس دکم گورم ایتر سیدیه توانه ده که ببینه زور دلم خوشه مراستی اول لکی زور خوشه الله سپس بخوا Ben Mamal Malek.